قوم و ظالم کے یہاں پر اصحاب الاعراف یہ مقامی اعراف جنت اور جہنم کے درمیان کا مقام ہوگا. اب اس پر بات ہے کہ یہ الاعراف کا کیا مطلب ہے, تو الاعراف لغت بھی کہتی ہیں المکان المشرف یا المکان المشرف, اونچی جگہ. قرطبی نے ابن عباس سے یہی نقل کیا اور اونچا ٹیلا اونچی جگہ وہ ہے مقام اعراف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقام ہوگا کہاں, اعراف والا یہ مقام جنت کی اور جہنم کی درمیان میں ایک جگہ ہے, ٹیلا کا ہوگا, ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف جہنم, یہ درمیان اس کا باطن. دوسرے مقام پہ آئے رحمت یعنی جنت ہوگی اور اس کے ظاہر باہر والی طرف جہنم ہوگی, یہ درمیان کا مقام ہے. اب تیسری بات ہے کہ اس میں لوگ کون ہوں گے, اہل اعراف کون لوگ ہوں گے, تو اس کے بارے میں مفسرین کے پانچ اقوال ہیں کہ اعراف میں کون لوگ جائیں گے. نمبر ایک, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی. نمبر دو, نافرمان شہید جو والدین کے نافرمان لوگ ہیں لیکن وہ جہاد وغیرہ میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں, اس شہادت کی بنیاد پہ جہنم سے بچ جائیں گے, لیکن نافرمانی کی بنیاد پر یہ اعراف بھی رہیں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مومن جنات ہوں گے, ایمان والے جن یہ وہاں ہوں گے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اطفال المشرکین, مشرکین کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں کفار کے, وہ اعراف میں ہوں گے. پانچواں قول یہ ہے کہ یہ زمانے فطرت کے لوگ ہوں گے. زمانہ فطرت پہلے سمجھا چکا ہوں, لیکن ان میں فیصل بات کوئی بھی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام شافعی, تابعی, ضحاک اور ابن جبیر نے اس بات کو لیا ہے کہ ہم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم, یہ ایسی قوم ہوگی جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں گی. بہرحال بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اعراف میں, اعراف بھی چند دن رہیں گے اور اعراف میں جہنم والے عذاب بھی نہیں اور جنت والی نعمتیں بھی نہیں. جب اصحاب جنت کو دیکھیں گے تو ان پر سلام کریں گے اور لم یدخلوہا, ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں, وہم یطمعون, اور یطمعون کے دو معنی ہیں, ایک طمع بمعنی چاہت ہے اور یہ معروف ہے لغت میں, اور دوسرا طمع بمعنی علم ہے, وہم یعلمون یعنی انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. فإذا صرفت أبصارهم, اور جس وقت دیر دی جائے گی نظریں ان کی جنتیوں والوں جنت والوں کی طرف, قالوا ربنا, کہیں گے ہمارے پروردگار, لا تجعلنا, نہ کر ہمیں مع القوم الظالمین. مطلب کیا ہے کہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے اور دعا کریں گے, اللہ ہمیں تو نے ان ظالموں سے نہیں کیا. ونادا اصحاب الاعراف رجالا, اور خطاب اہل اعراف با اہل نار, آل آراب کا جہنمیوں سے خطاب، نادا اصحاب الآراب، آواز دیں گے آراب والے رجالن، اے مردوں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں کام آیا تمہارے جمعکم جمعیت تمہاری، پہلا غرور تھا، مسئلہ نہیں مانتے تھے، اس کی پہلی وجہ تھی اپنی جماعت، جتھا، پارٹی اور مذہبی گروہ اور جمعیت، تو اس لیے مسئلے سے آڑ بن گئی۔ وہ پوچھیں گے آراب والے، دیوار پر چڑھ کے دیکھیں گے جہنمی نیچے ہوں گے، ان کو پہچان لیں گے اور پوچھیں گے با اغنا انکم جمعکم، نہیں کام آئی تمہارے جماعت تمہاری، تمہارا جتھا، پارٹی، مرید اور اسی طرح بڑی سیاسی پارٹیاں، وہ کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے، وما کنتم، اور وہ بھی کام نہیں آئے کہ تھے تم تکبر کرتے، تستکبرون، بڑے بندے تھے، مراد معبودان باطلا، آپ کے پاس عبارت ہوگی کنتم تعتقدون ابراہیم عظمہ، اور جن کے بارے میں تمہارا نظریہ تھا کہ ہم کمزور ہیں لیکن ہمارے حضرات بڑے مضبوط ہیں اور یہ بڑے عظیم ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، تو یہ وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے جن کو حاجت روا اور شفیع کاری سمجھتے تھے، اہا اولائے، اور غربا اہا اولائے، کیا یہ لوگ ہیں؟ وہ اشارہ کریں گے آراب والے جہنمیوں کو اوپر جنت کی طرف، اور جنت میں وہ غریب لوگ بیٹھے ہوں گے جو دنیا میں حضرت صہیب، بلال، اس طرح کے جو دنیا میں غریب غربا تھے، اور وہاں جنت میں ہوں گے وہ مشرکین نیچے ہوں گے، بڑے بڑے مالدار اور چودھری مشرے اور پیر یہ نیچے ہوں گے، تو وہ کہیں گے آہا اولائے، کیا یہ لوگ ہیں غربا جنت والے، الذین اقسمتم، وہ جو تم نے قسمیں اٹھائی تھی، لا ینالہم اللہ برحمت، کہ نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو رحمت اپنی، تم تو قسمیں اٹھاتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے اور فتوے لگاتے تھے بیٹھ کر، اور اب دیکھو تم جہنم میں ہو اور وہ غریب طبقہ جنت میں پہنچ چکا ہے، قیل لہم، کہا گیا ان کو داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ان پر تمہارے، بلا ہو بلا انتم تحزنون، اور نہیں ہوگے تم غمگین، ونادا اصحاب النار، اور بلائیں گے جہنم والے اصحاب جنت کو، ان افیضوا علینا من الماء، یہ کہ پلٹو ہم پر، من الماء، کچھ پانی، یہ جو ہوگا غایت بدہوشی بھی بلائیں گے، ان افیضوا، یہ کہ پلٹو ہم پر کچھ پانی، من الماء، کہ کچھ تسکین ہو جائے، او مما رزقکم اللہ، یا ڈالو ڈالو اوپر سے، مما کچھ اس سے، کہ رزق دیا تم کو اللہ نے، یعنی جنت کا کچھ پھل وغیرہ وہ ڈالو، قالو ان اللہ، جواب آل جنت، جنتی جواب دیں گے، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے ان دونوں کو، پانی کو بھی اور رزق کو بھی، عدل کا فریق منکروں پر اور کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم، وہ وجہ عذاب اول، وہ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لہوًا، کھیل تماشا، لہوًا تماشا، لعبًا کھیل، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، اس پر علامہ آلوسی کی عبارت ہے، حرموا ما شاءوا، بس تحلو ما شاہو، جس چیز کو چاہیا حرام کر دیا، جس چیز کو چاہیا حلال کر دیا، خود ساختہ تحریمی، خود ساختہ تحریمی. یہ تو ایک حضرت شاہ اسحاق نے یہاں پر لکھا کہ لاب لائب سے مراد آلات موسیقی، جیسے قوالی پر ڈھول سرنگیاں، اور کسی طرح یہ جو پیر سیفی کے مرید ناچتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری اور اس کے بڈھے بڈھے وہ ناچتے ہیں، اور اس ناچنے کو حال یہ دین کو بنایا تماشا، ڈھول کے باجے سرنگیاں اور سارا کھیل تماشا، اور رات کو شبیدے لوڈ سپیکروں پر، اور اسی طرح یہ کل عرص عرصوں پر میلے، اور وہاں پر ڈھول باجے اور کبڈیاں، ریت کتے کی لڑائیاں، یہ ساری دین کے نام پہ ہو رہی ہیں، کبوتروں کی لڑائیاں اور مرغوں کی لڑائیاں، بڑے بڑے درباروں پر یہی کاروبار چلتا ہے. ہمارے نور پور میں ایک دربار ہے، بڑا دربار، ہر سال اس پر میلہ لگتا ہے، اور بزرگ کے اشارے سوال کے لیے کنجلیاں منگوائی جاتی ہیں، کنجلیاں آتی ہیں سوائے، اور وہاں پر کنجر گانے بجانے، اور اسی طرح وہاں اونٹوں کے میلے اور کتوں کی لڑائیاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دربار، اور سمجھتے ہیں کیا یہ دین ہے، یہ دین ہے سب کچھ. اور گولڑا جاؤ یہاں پر بھی اسی طرح بےمانی ہے، اور ہر بڑا دربار وہ دین کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے. لا ہواؤں بنا ایبا تماشا اور کھیل، گر رت ہوں بول حیات دنیا، دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، پھل یوم ننسا ہو، دنیا کی زندگی، دنیاوی مفاد اور دنیاوی رون کے، پھل یوم ننسا ہو، بس آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو، یا ننسا نب تو روکو ہوم کے معنی میں، عذاب کے اندر جیسا کہ انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، بلا رکھا تھا ہماری ملاقات، اس دن کی ملاقات کو، وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے ہماری آیات کے ساتھ يَجْحَدُونَ، انکار کرتے، بِدَلَائِلِ وَحْدَانِيَّتِنَا، ہماری وحدانیت کے دلائل کے منکر تھے، لَقَدْ جِئْنَاهُمْ، البتہ تحقیق لائی ہم نے ان کے پاس، بے کتاب، اس کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، فَسْتَرْنَاهُ، تفصیل کی ہم نے اس کتاب کی، فَسْتَرْنَاهُ، ہم نے اس کی تفصیل کی، فضیلت اول تمام ضروریات دین کی عالمانہ تفصیل، علا علم ہدن، اور ہدایت ہے باعتبار علم کے، خبردار خبرداری کے ساتھ، رحمتن، اور نری رحمت ہے باعتبار عمل کے، لے قومی جو مدود واسطے، ایسی قوم کے جو ایمان رکھتے ہیں، ہر جن ضرورنا، نئی تخویف اکر بھی ہے، نئی انتظار کرتے مگر اس کے تعبیلہ انجام کی، اس ظہور کیا لکھا ہے آپ کے پاس تعبیلہ پر، اس قرآن کے مضمون کے ظہور کا، وہ جو عذاب والے مضامین ہیں، عذاب جب آئے گا تو ان کی تعبیر اور وہ ظہور ہو جائے گا، یوم یاتی تعبیلہ، جس دن آئے گی تعبیر اس کی، یعنی انجام اس کا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے چھوڑ رکھا تھا اس کو پہلے، قد جاءت رسل ربنا، تحقیق آ پہنچے رسول ہمارے رب کے، بالحق ساتھ حق کے، ساتھ حق کے، فہل لنا من شفعاء، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی کہ سفارش کرے ہمارے لیے، جب لوٹائے جائیں ہم، پنا لوٹائے جائے دنیا میں، پنا ملا، بس عمل کریں، یہاں کیا مطلب نامن نباحد اللہ، اللہ کی توحید کو مانے و نترو کو شرکا، یہاں گویا عمل سے مراد عقیدہ ہے، ہم اپنا عقیدہ درست کریں، غیر الذی کنا نعمل سوائے اس کے کہتے ہم عمل کرتے، تد خسرو انفسہم، تاکہ نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھ کو، وصلہ عنہم اور گم ہو گئے ان سے، پہلا اپنا نقصان کیا، نمبر دو گم ہو گئے ان سے، ما کانو یفترون جو تھے وہ گھڑا کرتے، یعنی ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے، یہ خیال اور شیخ سلی کے منصوبے یہ ختم ہو جائیں گے، انا ربکم اللہ دعوے ثالث، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، الذی خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستت ایام بیج مقدار چھ دنوں کے، تم فستوا علی العرش پھر قائم ہوا تخت شاہی پر، جو خوشی ڈھانپتا ہے رات کو دل پر، یتلوبہو پاتا ہے اس کو حسیسا، یتلوبہو پاتا ہے اس کو دائما من غیر فطور حسیسا توڑتے ہوئے، انا ربکم یہ دعوے سالے سے، تیسرا دعویٰ تھا انکار ساد اللہ برکتے دینے والا اللہ، نظام عالم کو چلانے والا اللہ، انا ربکم اللہ بے شک رب تمہارا اللہ، الذی خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بھی ستت ایام بیچ مقدار چھ دنوں کے، تم مستوا علی العرش پھر قائم ہوا تخت شاہی پر، یا ستت ایام سے مراد کیا ہے، اس پر بات ہے، ایک کون سی ہے کہ ستت ایام سے مراد ہے چھ لمحات، ستت ایام سے مراد ہے لمحات، لمحی لمحی، ایک لمحہ میں زمین کو فرمایا کن وہ ہو گئی، آسمان کو فرمایا کن وہ ہو گیا، پہاڑوں کو فرمایا کن وہ ہو گئے، سمندروں دریاؤں کو فرمایا کن وہ ہو گئے، جس چیز کو کن ہوا وہ ہو گئی، یہاں چھ دن یوم بمانا مطلق وقت آپ پڑھتے رہتے ہو اور اس سے مراد ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، تو چھ لمحات بھی پیدا کیا، یہ بھی بالکل درست ہے، اور بعض حضرات نے کہا کیونکہ اصل اشکال تو یہ ہے کہ جب سورج تھا ہی نہیں، رات تھی نہیں، دن تھا ہی نہیں، تو چھ دن کہاں سے نکل آئے، وہاں تو سورج بھی نہیں تھا، رات بھی نہیں تھی، تو پھر ستت ایام کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس لیے پہلا جواب دے رہا ہوں کہ جب ایام سے مراد کیا ہے لمحات اور لحظے، چھ لحظوں میں چھ لمحات میں پیدا کیا، ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ ایام سے مراد چھ ادوار، چھ دورے، چھ ادوار، اب وہ چھ دورے کتنے تھے اللہ ہی جانتا ہے، بعد نے کہا کہ اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار ہے ہزار سال، یہ چھ دورے چھ ہزار سال پر مشتمل تھے، بہرحال کچھ حضرات نے یہ جواب دیا مقدار کا لفظ مقدر ہے کہ وہاں سورج چاند ستارے رات دن نہیں تھا، لیکن بعد میں جب بن گیا سورج تو اب اندازہ لگا لو چھ دنوں کا، تو اندازہ مقدار چھ دنوں کی جو اب بن چکے ہیں وہ مقدار کے بھی مقدار ستت ایام، ثم استوى علی العرش پھر قائم ہوا تخت شاہی پر، یعنی بادشاہی پر قائم ہوا، جو شل ہے ثم استوى علی العرش، اس کے کئی توجیحات، ایک ہے عذاب طریق کے سلب صالحین، تو معنی ہو معلوم بل کیف مجہول بل واسوان ہو بدا، اور دوسرا متاخرین حضرات نے تعبیر کی اور فرمایا حالا اصطلاح کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ سارا جہان پیدا کیا اور سارا جہاد اپنے ہاتھ سے چلا رہا ہے, کسی پیر فقیر کے حوالے کچھ نہیں کیا, کسی دوری داری کے حوالے کچھ نہیں کیا. پیدا کرنے والا بھی خود اور چلانے والا بھی خود. یہ کون ہے سویا ہوا؟ یہ طالب علم ہے یا کوئی پاس ہے؟ کھڑے ہو جائیں بھی, آگے آگے بیٹھے, بیمار ہے تو تم کے پیچھے نہ بیٹھو. ہاں, یہ ٹیک لگا کر بیٹھنا قرآن کی بےعزتی ہے. یہ جو حضرات ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا, ٹیک نہ لگائی کرو. قرآن پاک, کوئی ویسے بیمار ہو تو اس کا الگ کچھ رہے, کوئی بیمار ہو وہ بغیر اتر کے ٹیک شیک نہ لگائی کرو. قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے. ہاں بھائی, تم مت تبا الگ عرض, پھر قائم ہوا تختے شاہی پر, یعنی سارا نظام عالم خود سنبھال رہا ہے اور خود چلا رہا ہے, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. جو غشل لیلا ڈھانپتا ہے رات کو, چڑھاتا ہے رات کو دل پر, یطلب ہو طلب کرتا ہے وہ دل اس رات کو دوڑتے ہوئے. یعنی سارا بحکم نظام, رات کا نظام بھی دل کا نظام بھی, یہ چلانے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی اللہ. فالشمس, یہاں پر فعل مقدر ہے, خلق الشمس پیدا کیا سورج کو, والقمر اور چاند کو اور ستاروں کو, مسخرات کام میں لگائے ہوئے. کیا مطلب؟ رفتار, آثار, انوار بھی, تینوں چیزوں میں ستارہ کوئی چمک رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, تو اللہ کے حکم سے ان کے رفتار اور آثار اور انوار, یہ سب اللہ نے اس کو کام پہ لگایا, بے امر ہی اپنے امر تکویری سے. تو کیا مطلب, کیا نتیجہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ آیا کہ وہاں پر الذی ربک اللہ, تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, تو برکت دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, حاجت پوری کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. فی ستت ایام, یہ تدریج علل ثم استوى على العرش, خود قائم ہے تخت شاہی پر, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. رات کا نظام اسی کے قبضے میں, جو مجھے لین انہار, دل کا نظام اسی کے قبضے میں. بھائی شمسا, سورج جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور نور کا انتہا ہے سورج, اور روشنی کی انتہا اور دنیا کا بادشاہ, اس پہ بھی اسی کی حکمرانی. بل کمرا, چاند پہ بھی اسی کی حکمرانی. بل نجوم, ستاروں پر بھی اسی کی حکمرانی. سارے ستارے اسی کے حکم کے تابع. مسخرات, مسخرات اسی کے تابع فرمان. ہر بات رفتار, حرکت, سکون, ہر بھی. تو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس کے سوا کار ساز اور کوئی نہیں. کار ساز وہی ہے. آگے اللہ لہ الخلق والامر, اللہ خبردار, لہ الخلق والامر, لہ الخلق اسی ہی کے لیے خلق ہے, یعنی پیدا کرنا یہ اسی ہی کا خاتا ہے. والامر, لہ الامر ساری کائنات کی تدبیر کرنا یہ بھی اسی کا خاصہ ہے. یہ خاصے والا لفظ کہاں سے ہے؟ لام سے, اور ظرف کو مقدم کیا. اصل عبارت تھی الخلق لہو بل امر لہو, لہو کی تقدیم سے یہ والا معنی نکل آیا, اور معنی یہ ہوگا توحید فی الخالقیت. لہو الخلق, لہو الخلق لا خالق الا اللہ, اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں. بل امر لا آمرا ولا حاکما الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم اور آمر کوئی نہیں، امر بھی اسی کا، حکم بھی اسی کا۔ تو پھر پتہ چل گیا تبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی وہی اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ تو اب دیکھو قرآن پاک کار سازی ثابت کر کے شرک پہ دعا کی نفی کرنے چلائے، یہاں تک یہ ثابت کیا کہ سب کچھ کرنے والا یہ صرف اللہ ہے، اللہ کی سوا کوئی نہیں۔ اب فرمایا جب سب کچھ کرنے والا اللہ، ادعو ربکم پکارو اپنے رب کو، یعنی پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ ادعو ربکم پکارے، پکارو اپنے رب کو، ثمرِ دلیل ہر حالت ہر حاجت میں تضرعاً گر گرا کر خفیہ تن اور خفیہ طور پہ۔ یہاں پر مسئلہ ثابت ہوا کہ دعا میں اثر اخفاء ہے۔ حضرت زکریہ نے بھی ندا الخفیہ، اور جہاں پر بھی خفیہ، خفیہ کا مطلب آہستہ سرن دعا کرنا۔ اس پر آگے ذکر کیا اتنا ہوں لا یحبو، کیونکہ جملہ معلل ہے، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا حد کو، تدید حد سے نکلنے والوں کو۔ جہاں حد سے نکلنے والے کون ہیں؟ جو سجا بندی سے دعائیں کرتے ہیں گا گا کر۔ تین چیزیں جہاں اعتدال میں داخل ہیں، ایک تو سجا بندی والی دعائیں گانے کے طرز پر اور گا گا کر دعائیں مانگتے ہیں، نمبر دو ہر وہ دعا جو بلا ضرورت جہرن ہو، جہری دعا، یہ بھی اس اعتدال میں داخل ہے، اور تیسرا خلاف سنت۔ خلاف سنت دعا کی سنت یہ ہے کہ بہتر طریقہ کے طریقہ یہ باوضو ہو، قبلہ رو ہو، پہلے ضرور پہلے ثنا پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اور اکثر دعا کے آداب سے رب الجنین بھی ہے، الا یہ کے بعد جو بظاہر بتائے ہیں بار پہ ذہن نہیں ہے، باقی عمومی طور پہ آداب دعا بھی رب الجنین ہاتھوں کا اٹھانا، پھر وہ جملے جو کہے وہ دل سے مانگے پڑے نہیں، اور پھر ان میں خامخواہ مکفہ مسجع کلام ذکر نہ کرے، خامخواہ گائے نہیں، اور خامخواہ اس کو جارن بھی نہ پڑے۔ اگر کہیں ضرورت ہے پھر جارن کر سکتا ہے، اگر ان میں کوئی صورت بھی کی، یہ سب امور یہ اقتدار کی صورتیں ہیں، اعتدامی ہیں۔ لا یحب المعتدین، اللہ نہیں پسند کرتا معتدین کو۔ یہاں پر جامع البیان میں بدوی لکھتے ہیں جو پورا ہو رب اس سوتے بعد رب اس سوتے بس یا بدعا، کہ دعا میں آواز بلند کرنا بس یا اور چیخنا، رو پڑنا، اونچی دعا کرنا، رونا، چیخنا، بد دعا، دعا کے ساتھ یہ مکروہ ہے۔ اور یہ جو عید اجتماع کے آخر میں دعا ہوتی ہے، عید اجتماع کی آخری دعا، جیسا کہ آج کل التزام ہو گیا رائے بند شریف میں، اور لوگ جاتے ہیں پنجاب کے مختلف ایریوں سے اس نیت سے کہ وہاں دعا میں شامل ہوں گے، دعا میں، یہ نری بدعت اور ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو، سارے اطراف ملک سے لوگ چلتے ہیں کہ وہاں اگر ویسے دعا بغیر انتظام کے ہو جائے تو اس کا جواز ہے. لیکن یہاں تو اتنا انتظام کرتے ہیں ہر اجتماع کے آخر پر دعا کا خاص اہتمام, اور پھر پورے ملک سے لوگ شرکت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کہ ہم دعا میں شریک ہو جائیں. تو معلوم ہوتا ہے دعا کی تو خاص اہمیت ہے, اور لوگ اس رائے بل تشریف لے جاتے ہیں. اس دعا کو اجتماع کے بعد اس خصوصیت اور اس اہتمام اور اس خاص کیفیت نے بدعت اور گمراہی بنا دیا ہے. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ بدعت اور گمراہی بنا دیا. اب تو ماشاءاللہ کافی بزرگ اس کے خلاف بولنے بھی لگ گئے, لیکن پہلے کوئی نہیں بولتا تھا. تو بہرحال یہ اہتمام خاص, یہ کیفیت خاص اور یہ التزام تبلیغی رہبٹی, یہ سب بدعت اور گمراہی ہے. اسی طرح چلہ ویسے اگر لگا لیں تو جائز ہے, آپ چلہ لگا لیں ساتھ, لیکن اس چلے کی پابندیاں یہودیوں کی طرح کہ اگر باپ ہو تو بھی یا ساتھ والے محلے میں چلے پہ آیا تو چلہ ٹوٹ جائے گا, یہ بھی وہ تحریک المشرکین کے ساتھ مشابہ ہے. یہ چلے والی پابندیاں, بھائی باپ کا بھاگ نہیں, ساتھ والے محلے میں وہ چلے والا جنگو رہے, اور باپ فوت ہو گیا بھائی باپ کے پاس وہاں گھر نہیں جا سکتا, تیرا چلہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ سال کے لیے چل رہا ہے اور اسی بستی سے گزرا, بیوی کے پاس نہیں جا سکتا, کیوں؟ گیا تو چلہ ٹوٹ جائے گا, چلہ ٹوٹ, اور یہ سال ٹوٹ جائے گا, چار مہینے ٹوٹ جائیں گے. یہ جو پابندیاں ہیں یہ خالص مبنی پر تحریف دین اور خالصتاً بدعت, خالصتاً اور خالصتاً تحریم ما احل اللہ. اللہ نے بیوی حلال کی تھی, اس ریبنڈی نے حرام کر دی سال کے لیے. کہتا ہے اچھا, تو بات صحیح سمجھو. تو جہاں پر کیا بات کر رہا تھا, اونچی دعا کے آداب ذکر کر رہا ہوں, دعا کے آداب. لا يحب المعتدين, اس پر علامہ آلوسی لکھتے ہیں, لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع منهم الصوت. یہ صحابہ دعا میں بڑی کوشش کرتے تھے, یجتهدون, پوری محنت, لیکن دعا کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. سمجھ آئیے بات؟ یجتهدون فی الدعاء, بڑی دعا مانتے, فلا يسمع منهم الصوت, لیکن آواز سنائی نہیں دیتی تھی, آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے دعا کے آداب میں کیا ہے, آہستہ دعا کرنا. لیکن مولوی صاحب کی مجبوری ہے, مولوی صاحب جب تک محلے کے چار پانچ کا نام نہ لے اور چودھری کا نام نہ لے تو اس کے جیب میں کون ڈالے گا, یا مولوی صاحب کو ٹکڑا کون ڈالے گا؟ اس لیے یہ پوچھا اونچی دعا مانگے, چاہے کہتا رہے بابی بدنی محرارا, جو بھی کہتا رہے, لیکن بولنا اونچا ہے, اونچا کر کے لوگوں کو دکھانا ہے یہ. اور کئی ایسے مولوی بھی ہم نے دیکھے ہیں, ہم سے پھر پوچھتے ہیں کہ میری دعا جھکی ہے کہ نہیں جھکی, میں نے جو اونچی دعا کروائی ہے پھر دعا زبردست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو ایسے بے ایمان بھی ہیں. تو خیر صحابہ کا یہ طریقہ تھا. منہم الصوت, قال الملا ابی القاری, ملا علی قاری کہتا ہے, یہ ملا علی قاری پشتو والوں کا مولوی ہے. قال ملا علی قاری, ان رفع الصوت فی المسجد ولو کان فی الذکر حرام. ملا علی قاری کہتا ہے, ان رفع الصوت, آواز بلند کرنا, مسجد میں ولو کانا بالذکر آپ ذکر سے مراد مخصوص ذکر ہے. بعض آوازیں جس طرح تقریر درس یہ خود آپ سے ثابت ہے, تو اسی طریقہ سے اعلان بعض اعلانات اسی طرح تکبیرات ولو بالذکر مسجد میں جو تکبیر ہے یہ بھی تو ذکر ہے یا نہیں ہے. اس لیے ذرا خیال رکھو یہ تکبیر اقامت یہ بھی ذکر ہے. تو بلو پہ ذکر ہر خوراک آج ذکر وہ ذکر خاص ہے جو صوفی لوگ کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر اور حلقے بنا کر لیٹے بند کر کے لیٹ بند اذکار اور یہ خاص جو ماں بارہ کا پکچر یہ بات سمجھ لو کہ ذکر بل جار حرام ہے, ذکر بل جار حرام ہے اور جار پھر دعا بھی کیا ہے حرام ہے. مذہب حنفی بھی تو بالکل اجازت نہیں, ہاں صرف وہ موقع مستثنا ہے جو قرآن حدیث میں آ چکے وہ مبارک مخصوص ہے. مثال کے طور پہ اذان یہ بھی ذکر ہے, یہ اونچا حدیث میں آ چکا ہے. اقامت یہ بھی ذکر ہے, درس تدریس یہ بھی ذکر ہے. جتنی چیزیں حدیث میں آ جائیں گی اس کو مستثنا کریں گے. اصل ضابطہ ذکر بالجار حرام ہے. اسی لیے فرمایا ان رفع الصوت فی المسجد ولو کان بالذکر حرام, مسجد بھی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر شخصیات کے نعرے نہ لگاؤ مسجد میں, باہر جا کے جو مسجدیں کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصیات کے نعرے ثابت نہیں ہیں. ایک دفعہ اوہد کی جنگ تھی, اوہد کی جنگ میں جب ظاہری شکست ہوئی تو اوہد کی جنگ میں کیا کہتے ہیں اس پر تھوڑی اور تشریف فرمائے, میں صرف تیری نوکری کے لیے بیٹھا ہوں, تیرا رکا علی ہے. تو اب سب کو چھوڑ کے جناب کی فرمائش پوری کرنے بیٹھتے ہوں. ہاں بھائی توجہ کروا, تو پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر کوئی بلا دل حرام ہے اور پھر کچھ آپ شرارتیں کرتے ہیں, جھکے جھکے نہ ہیں, سبق بالکل نہیں چل رہا. آج تو ہم نے سورہ آراف کو ختم کر دی تھی لیکن بالکل مسئلہ ہے, ہم تشریح نہیں کروں گا بس ایسے بیٹھ دیا جہاں. تو کیا کر رہا تھا وہاں پر پہاڑ پہ چڑھا ابو سفیان, پہاڑ اس نے سمجھا کہ سب قتل ہو گئے, اس نے نعرہ لگایا ہے نا محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہونے لگے تو فرمایا اجلس بیٹھ جا, پھر اس نے کہا اے نا ابو بکر, ابو بکر کہاں ہے. تو آپ حضرت عمر جواب کے لیے کھڑے ہونے لگے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, پھر اس نے کہا اینا عمر, اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابو جال مشرک کافر پلیت جہل ہو کے بھی خمینی سے لاکھ درجے بہتر تھا اور اس رابطی سے لاکھ درجے بہتر تھا. اس کافر کو بھی پتہ تھا کہ محمد کے بعد نمبر ابو بکر گئے, اس لیے اینا محمد کے بعد اینا علی نے کہا, علی کہاں ہے. اسے پتا تھا کہ درجے میں اور ہر لحاظ سے ابو بکر کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بعد ہے. بہرحال تو جب اس نے تین باتیں کی خاموش رہے آپ کے حکم کے مطابق, چوتھی بات جب اس نے کی نا کہ اولو حبل, اولو حبل کا معنی ہمارا حبل زندہ باد, اولو حبل کا کیا معنی ہمارا حبل, ہمارے حبل کی جے. اور یہ حبل کوئی معمولی نہیں تھا, یہ حبل حابیل شہید کے نام کا مجسمہ تھا اولو حبل. اور دوسرا معنی ہماری مدد کی حبل نے, ایک معنی حبل زندہ باد اور دوسرا مدد کی حبل نے. تو اب آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو اور اب مسئلہ توحید کا ہے, حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے تو فرمایا اللہ اعلی باجل، اس بزرگ نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس فقیر نہیں عزا ہے اور تم فقیروں کو مانتے نہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور جواب دیا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا کار ساز اللہ ہے اور تم قبروں کے پجاری بتوں کے پجاری بے ایمانوں، تمہارا خدا پر اعتماد نہیں تو اللہ کی تمہارے ساتھ امداد بھی نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے اولو حبر کے نعرے یہ ابو سفیان کے تھے، اور جب ابو سفیان مسلمان ہو گیا پھر کبھی حبر زندہ باد نہیں کہا. تو چلو بہرحال جہاں پر حوالے ہیں بہت سارے، یہ مرکات صفحہ 171 جلد نمبر 10 جس میں انہوں نے کہا کہ انا رفع صوت فی المسجد ولو کان فی الذکر حرام، اونچا ذکر کرنا مساجد بھی اور آج کل تو کرتے ہیں نام سے ذکر، اور یہ خصوصاً اویسی اور یہ نقش بندی ان کے آپ قریب جائیں تو بات سنیں تو خنزیر کی جیسے نظروں کی آواز ہوتی ہے، اسی طرح اس کا سورے بل خنزیر اسی طرح بھاں بھاں کرتے ہیں صحیح بات. اور یہ ذکر کرنا یہ شریعت میں حرام ہے اور کوئی ثواب نہیں ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر جناب فتح القدیر، صرف حوالے لکھ لو عبارتوں کا ٹائم نہیں، فتح القدیر صفحہ 97 جلد نمبر 3 فتاوی فراجیہ فتاوی شامی صفحہ 178 جلد 1 البحر المحیط صفحہ 76 جلد 5 میاں کا مسائل صفحہ 95 موضوعات کبریٰ صفحہ 44 ان سب پر یہ موجود ہے کہ دعا کے بارے میں بھی اور ذکر کے بارے میں بھی. انہ لا یحب المعتدین، لا تبتدوا باللغو، لا تبتدوا بمعنی لا تبتدوا، کیونکہ زمین کا فساد ہوتا ہے شرک سے اور زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے شرک سے، اس لیے لا تبتدوا بالشرک کے بعد توحید المدارک. مدارک والا علامہ کہتا ہے لا تبتدوا بمعنی لا تشرکوا، شرک نہ کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، یعنی بعد مسئلہ توحید بیان ہو چکا ہے، بات ہو پکارو اس اللہ کو خوفاً اس سے خوف کرتے ہوئے برتمان اور اس سے امید رکھتے ہوئے. ایمان کی یہی دو دیواریں خوف اور امید، آج ایمان بین الرجاء والخوف، ایمان ہوتے ہی دو دیواروں کے درمیان ہے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، اس کی درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور نمبر 2 معبود کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کو اس معبود ایسا ہو کہ معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جس میں یہ کمال ہو کہ عابد کے دل میں اس کا غیبی خوف ہو، اور دوسرا معبود ایسا با کمال ہو کہ عابد کے دل میں اس کی محبت کا کمال ہو، کامل محبت اور امید ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو قابل خوف بھی ہے اور قابل طمع اور امید بھی ہے، اس لیے فرمایا بات تم ہو اسی اللہ ہی کو پکارو خوف کرتے ہوئے اور طمع امیدیں لگاتے ہوئے. اتنا رحمت اللہ وجہ علت، اس سے بات اللہ کو کیوں پکارو؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کے، جو مخلص ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. یہاں پر ایک نابی اشکال ہے کہ رحمت مؤنث ہے، پانا چاہیے تھا قریب اتن، لیکن اتنا رحمت اللہ ہے قریب آیا ہے، یہ مطابقت نہیں ہے، قریب اتن نہیں بلکہ کیا آیا قریب کن. تو جواب اس کے کئی جواب دیے گئے، سعید ابن جبیر یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد جہاں پر ثواب ہے تو ثواب کے معنی میں تو یہاں پر مرجع الضمیر وہ کیا ہے؟ فرجع الضمیر الی المعنی دون اللفظ معلم التنزیل. فرماتے ہیں کہ یہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ قریب میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ معنی ہے نہ کہ لفظ. اسی طرح زجاج یہ بھی بڑا دعوی ہے, یہ کہتا ہے انما قال قریب لان الرحمت والغفران فی معنی واحد. امالی کتاب ہے زجاج کی, اس میں کہتا ہے کہ یا رحمت مترادف ہے غفران کے اور اس لیے قریب مذکر ذکر کیا گیا. اور نظر کہتا ہے الرحمت مصدر ومن حق المصادر التذکیر, رحمت مصدر ہے اور مصادر کا حق یہ ہے کہ وہ مذکر ہوں, جیسے فمن جا آہو موعظتن, حالانکہ آنا چاہیے تھا من جا آت ہو موعظتن, وہاں پر بھی جا مذکر آیا ہے. قریب من الموصلین وبلغی یہ مدار محل کی قابلیت ہے. وبلغی ابھی سمجھاتا ہوں, وبلغی اثر ہے پوری ذات ہے جو یرسل بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بین یدی رحمت ہی بارش سے پہلے, حتیٰ اذا اکلت حتیٰ کہ جب اٹھاتی ہے صحابن بادل کو سکالن بھاری سکھ نہ ہو چلاتے ہیں اس کو لبلد زمین میت خشک کی طرف باندل نہ بھی بس اتارتے ہیں ساتھ اس کے الماء پانی باسرج نہ بھی بس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے من کل ثمرات ہر قسم کے پھل قضا لے کا نخر ظلم ہوتا. اسی طرح ہم زندہ کریں گے زندوں کو, ادالے کا نخر ظلم ہوتا اسی طرح ہم زندہ کر کے نکالیں گے مردوں کو, اسی طرح ہم زندہ کر کے نکالیں گے مردوں کو, زندہ کر کے نکالیں گے زندوں کو نہیں, زندہ کر کے نکالیں گے مردوں کو. پتہ چلا قبروں میں کیا پڑے ہیں, زندہ یا مردے؟ یہ بھائی ماں تو کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک چڑی چڑا بھی دیکھتے ہیں اور انہیں قبر کھیلتا گرد پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ حضرت صاحب پکارے کا ڈنگور آیا ہے قبر کا, اور یہ لاہور والا کھوتا تشریف فرما ہے یہ بھی اس کو پتہ چلتا ہے. یہ تو کزالے کا نکلے جن موتا, اسی طرح ہم نکالیں گے زندہ کر کے الموتا مردوں کو جو مردے پڑے ہوں گے, لعلہ تم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور مسئلہ سمجھو. بل بدل طیب اور شہر طیب اچھا, یا بدل سے مراد زمین ہے اچھی زمین, یا خروجو نکلتا ہے اس سے سبزہ اس کا کھیتی اس کی خوب ہو کر بھی اتنے رکھتے ہی اپنے رب کے اذن سے. بلدی خبوسا اور وہ زمین خبوسا جو کلری زمین ہو اور فاسد, خبوسا اصل میں سیم اور کلر والی زمین, لا یخرجو نہیں نکلتا اس زمین سے الا نکیدا مگر میرا ناقص نکاسی, کزالے کا نصرف ہو. اسی طرح ہم پھیرتے ہیں الآیات دلائل توحید لقومی یشکرون واسطے ایسی قوم کے جو ان دلائل کا قدر کرتے ہیں, یشکرون جو ان دلائل کا قدردان ہیں اور قدر کرتے ہیں یعنی مسئلہ مانتے ہیں. یہاں پر ذرا سمجھو, وہ بلدی یرسل الریاح, یہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں یہاں ذکر کی, ایک تو زمین سے مثال دی دلوں کی اور قرآن کی مثال ہے بارش کی, جس طرح آسمان سے بارش اترے نیچے دو طرح کی زمین ہوتی ہے, ایک زمین ہوتی ہے زرخیز اور بہترین لائق رقبہ وہ, وہ اس بارش کو پورا محفوظ کر کے بہترین کھیتیاں اور بہترین سبزہ اور اچھی فصلیں اگاتا ہے. اور دوسرا زمین ہوتی ہے کلر شور والی سیم والی نکمی زمین, تو اس پر جب بارش ہوتی ہے تو اس پر گندی بوٹی اگتی ہے, مختلف گندی بوٹیاں, کوئی دانا کہیں کوئی دانا کہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میری رحمت کی بارش ہے, اور آگے جو مخلوق کے دل ہیں وہ اس زمین کی طرح ہیں. بعض دل ہیں ابو بکر کے, عمر عثمان علی معاویہ کے, ان پر جب قرآن کی بارش لگی تو وہ پورے باغ بنے, صرف بنے نہیں پھلے, صرف پھلے نہیں پھولے, اور ان باغوں کی خوشبو دائمی بن گئی, اور قیامت تک ان باغوں کا پھیل جاری رہے گا. اولئک هم الراشدون, اور ان آمنوا بمثل ما آمنتم به, انہی کا آب پھیل آب حیات قیامت تک جاری ہو گیا. اور دوسرا دل تھا ابو جہل کا, سمجھتے ہو ابو جہل تھا, ابو جہل کا, ابو جہل, ابو لہب, اور اس کی نسل, ان کی زمین تھی بنجر, زمین تھی شور والی, بارش تو ہوئی ہے لیکن سوا شرک کی گندگی کے, بدعات کی گندگی کے, اور ان گندگیوں کے سوا ان کو نصیب کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہی حال ہے بارش کا, جو حال ہے یہی حال ہے اس کا, اس حضرت انسان کے دل کا, اور یہی حال ہے قرآن پاک کی رحمت کا. یہ دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا, فرمایا دیکھو پہلے بادل نہیں ہوتے, پہلے بادل نہیں ہوتے, پھر ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے. اب ٹھنڈی ہوا جو پرانے کسان جاتے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہوا جو چل رہی ہے لگتا ہے بارش آئے گی, تو لگا لیتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیا پتا, پرانے پرانے جو وعدے کی طرح بوڑھے بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھو کہ پرانے جو جاتے وہ بار وہ ہوا کے رخ سے معلوم کرتے تھے کہ بارش کا امکان ہے, اس کی جدید صورت آلات ہے. یہ بھی آلات بھی بارشوں کا رخ, نمی, ہوا کی نمی وغیرہ, وہ بھی تحت الاسباب اندازے لگاتے, اور ان کے اندازے یہاں اسلام آباد میں تو روز غلط ہوتے ہیں, کل بارش ہوگی لیکن ہوتی کوئی نہیں ہے. تو یہ سب اندازے اور تخمینے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی یہ اندازے تھے کہ اللہ نے خود بھی فرمایا, یہاں دیکھو جس چیز کا ثبوت قرآن میں, یوں سے لڑ لیا اللہ ہوائیں بھیجتا ہے, کیوں کچھ رام کہنا جیسے ہوائیں ٹھنڈی چلتی بارش کی خبر لے کر ہے, اور اسی پر آلات سے اگر کچھ پیشین گوئی ہو جائے یہ قرآن کے خلاف قطر نہیں. کچھ رب کہنا جیسے رحمت ہی, باقی اللہ کا جو خاصہ ہے علم میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ علم محیط اور علم تفصیلی ما فوکل اسباب ہے. بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے, حتی اذا اکل الصحابہ سکانن, حتی کہ اٹھاتی ہے وہ ہوا بادل بھاری کو, اور لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے اس کی. کبھی آپ سوچو اگر آپ کو کہا جائے نا کہ صرف مدرسے پر اتنا پانی مدرسے کے اندر اندر لگاؤ کہ وہ پانی بہ پڑے, آپ سارا دن لگے رہا اتنا نہیں ہوتا, اور جب بارش آتی ہے تو کئی سینکڑوں کلو میٹر پانی بہتا ہے. تو پھر اندازہ کر لیں کتنے ٹن پانی ہوتا ہے, وہ کسی مخلوق کا اندازہ ہی نہیں. قرآن جی کا کہہ دیا سکالن, بڑے بھاری بھاری بادل, سکھ نہ ہو, اب ان بادلوں کو چلانا میرا کام ہے, ہم چلاتے ہیں ان کو, یہ چلاتے سے بتا مت میے دن طرف زمین خشک کے, مردہ شہر خشک زمین, او کا سالی کی باری ہوئی زمین. اب کیا ہوتا ہے بہان دلنا, پہلے کوئی امید ہوتی ہے, ساری زمین پر غبار اڑ رہی ہوتی ہے اور زمین بالکل خشک ہوتی ہے, فرمایا میں بارش بھیج کر انزلنا بہلبا, اوپر نازل کرتا ہوں پانی ہے ساتھ اس کے پانی فاخرجنا به اب وہ جو زمین مردہ زمین ہے بارش برسا کے اس کو زندہ کر دیتا ہوں اور زمین کی زندگی اور حیات کیا ہے من کل ثمرات ہر قسم کے پھل جب بارش آئے چند دن کے بعد دیکھو زمین پہ سبزے سبزہ ہوگا اور تازگی ہی تازگی ہوگی فرمایا جس طرح یہ نمونہ تم نے دیکھا اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کریں نظیر آ گئی یا نہیں جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح قیامت کو مردوں کو بھی زندہ کریں گے تھوڑا سا سوچو اگر یہ زلڑوں والا عقیدہ کہیں اس کی گنجائش ہوتی کہ یہ مردے زندہ پڑے ہیں تو پھر یہ مثالیں دینے کی کوئی ضرورت تھی پھر تو اللہ فرماتے ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں قبروں میں روح لوٹ چکی ہے اور تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے وہ تم ذرا جاؤ تو صحیح نا وہ تو گھر میں جا کے بچہ بھی جانا تھی بالکل ٹھیک ٹھاک پوزیشن کرنٹ میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ نے فرمایا یہ مثال کئی مقام پہ ہے کہ جیسے بارش برسا کے مردہ زمین کو آباد کرتا ہوں کردالے کا تفرا جول اس پر کہتے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر سارے اکابر کہ جس طرح مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کیا اسی طرح قیامت کے دن مردہ جسموں میں کیا لفظ ہے مردہ جسموں میں جان ڈال کر زندہ کر دے گا مردہ جسموں میں جان ڈال کر زندہ کر دے گا یہ کئی جگہ پہ یہ مثال ہے ہاں بھائی اللہ جانے یہ نظر بارو بار لاہور کہاں سے ہے ابھی مردوں کو زندہ کر کے بیٹھے جزالک نخرج الموتا اسی طرح زندہ کریں گے ہم قیامت کے دن اور نکالیں گے الموتا سب مردوں کو لعلکم تذکرون بل بلد طیب ہو گیا بھائی یہ جز بھی بل بلد طیب عمدہ شہر ہوئی ہوتا ہے زرخیز زمین پیدے والی زمین نکالتی ہے نبات اپنا سبزہ اللہ کے اذن سے والذی خبصا یہاں پر بھی طیب کے مقابلے میں خبیث ہی ہے آیت روزو الا نکیدا ناقص کزالے کا تو ترے کو ہو گیا لقد بس اب سورج چل پڑی بس کسے آ جائے تو پھر کام خیر ہے اب کسے آ گئے مسلسل اب کوئی نبی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ ایک جگہ پہ جتنا مقصد ہے قرآن کوئی بیان کرتا ہے اور یہ کسے پھر آگے حود میں آ جائیں گے جو چیزیں جہاں نہیں حود کے اندر آئیں گی جو وہاں نہیں تاہا میں آ جائیں گی جو وہاں نہیں قصص میں آ جائیں گی یہ ہماری عادت نہیں کہ خواہ مخواہ ایک جگہ پہ جھٹی ڈال کے بیٹھ جائیں اس لیے آپ سیدھا سادہ جو کچھ جہاں لکھا ہے وہ اس کا مطلب سمجھتے جاؤ یہ لقد ارسلنا لقد یہ قصہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے تیسرا دعویٰ کیا تھا کار ساز کون ہے اب بولتے ہو کار ساز کون ہے اللہ میں عالم کو چلانے والا کون ہے اللہ یا صرف اللہ فرشتے دینے والا کون ہے اللہ صرف کا معنی کوئی پیر پیغمبر ناری نوری اس جہان میں کسی طرح ذاتی عطائی استقلالی عرضی اس جزوی کلی کسی طرح بھی دخیل نہیں اور کسی طرح بھی مختار نہیں سارے کے سارے اختیار کا مالک ہونا یہ اللہ کا خاصا ہے لقد ارسلنا البتہ تاکی بھیجا ہم نے نوحاً الى قومہ حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف ارسلنا نوحاً بھیجنے والا مرسل ہے اللہ پاک نوحاً رسول الى قومہ امت میں نے آپ کو بتایا یہ پہلی گزرے قوم ہے جنہوں نے پانچ بزرگوں کی پوجا شروع کی تھی, یعنی پانچ سنی. آج کل گاڑیوں پہ کیا لکھتے ہیں, پانچ سنی. یہ پہلی پانچ سنی قوم ہے. اور سورہ نور پڑھ لو, لا تذرن آلہتکم ولا تذرن وثدوا. نے تبلیغ کی نا تو جنہوں نے میٹنگ کی اور عوام کے سامنے تقریر کی اور کہا خبردار ایک نوح پیغمبر کے نام پہ آیا ہے ہمارے حضرات کا دشمن ہے, اس لیے لا تذرن. اس کی تقریریں سن کر ان پانچ تن پاک سے منہ نہ موڑنا. وہ وہاں بھی آ گیا ہے نوح پیغمبر اور وہ کہتا ہے اعبد اللہ, وہ یہی دعوت دیتا ہے اعبد اللہ. اور اس کائنات والوں اعبد اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کی, عبادت کرو صرف اعبد اللہ پر آپ کے پاس عبادت ہوگی. کلو عبادت بالقرآن بمعنی توحید جمل شریف. اصل میں ابن عباس کا قول ہے, فرماتے ہیں جو عبادت بھی قرآن میں ہے وہ توحید کے معنی میں ہے. جی اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لو, ایک نبی بھی کائنات میں ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہو. کیا کہہ رہا ہوں, ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دی. کیا بول رہا ہوں, بول تو نہیں رہے. ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دی, بلکہ ہر پیغمبر آیا اس نے توحید پھر عبادت کی دعوت دی. پیغمبر کیوں آیا, توحید پھر عبادت. عبادت کیا, نبی کی دعوت ہوتی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. توحید پھر عبادت, عبادت کو بند کرو اللہ کے ساتھ. اب یہاں پر بھی دیکھو اعبد اللہ, آپ کے پاس لکھا ہے وحدہ وحدہ واحد اللہ, دونوں آوازیں وحدہ رول معانی واحد اللہ عباسی, مطلب کیا نکلے گا, اعبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی, اللہ کے سوا. یہ پانچ تن پاک کی نہیں صرف اللہ کی. مالکم من الہ غیرہ, یہ جملہ معلل ہے, اس لیے کیوں صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا پکارے سننے والا تیرے جواب کے لائق نظر منت منوتی کے لائق حاضر ناظر عالم الغیب غوث اعظم داتا دستگیر نہیں ہے. مالکم من الہ غیرہ, تمہارے لیے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. انی اخاف, ترہیب ہے, حضرت نو کہتے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے, در صورت مداومت شرک, اگر شرک پہ پکے رہ گئے تو مجھے ڈر لگتا ہے. علیکم تم پر عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے. اوپر کیا لکھا ہے, ابن کثیر, یعنی جب تم خدا کو ملے اس حال میں کہ تم مشرک تھے, مجھے ڈر ہے کہ تمہیں خدا کا عذاب ملے گا. اب دیکھو پیغمبر کی تبلیغ بھی دیکھو بہترین, یا قوم کو عبد اللہ مالا تم مل الہ ہے, کوئی الہ نہیں اس کے سوا. انی اخاف ہو, اور ساتھ کہہ بھی دیا بھی تم ہو بھی کافر, ہو بھی چٹے کافر, کیوں مجھے ڈر لگتا ہے اگر مشرک مر گئے تو سیدھے جہنم میں جاؤ. یہ اخاف ہو پیغمبر کی سادی تقریر ہوتی ہے, بالکل صاف اور سیدھی سادی. آتی یہ خطیب ہیں کہ ملاقے دیتے رہتے ہیں. ہاں بھائی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملا من قومه کہا ڈڈرا نے. الملا کا معنی ملا یملا بڑے پیٹ والے. ملا یملا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑے. اور کھا کھا کے جو پورے کھا کھا کے جو پورے بجو بنے ہوئے, بجو کا بدن مشہور ہے. اور بڑا پیٹ اور بڑا بدن شریف. پیر کو دیکھو نا, پیر کو تو گاڑی میں نہیں آتا, اتنا موٹا ہو گیا کہ اب گاڑی کا دروازہ بھی کھلا کرنا پڑ گیا. ورنہ اگر پیر سیدھا سیدھا آئے بالکل نہیں, او پوری لاش کی لاش. اسی طرح جو بڑا چودھری ہوگا, بڑا پلو سردار بے ایمان, وہ بھی کھا کھا کے جہنم کا دمبا ہوگا, بہت بڑا ٹھنڈا کھا کھا کر. تو یہاں پر بھی ہر مزہ ہو, ہمیشہ انبیاء کی مخالفت یا مسئلہ توحید کی مخالفت کے لیے سب سے آگے تین طبقے تھے, مولویوں کا طبقہ یہ بھی پیٹو, اور پیروں کا طبقہ یہ بھی پیٹو, اور چودھریوں کا طبقہ یہ بھی پیٹو. یہ تین بجو کٹھے تھے وہاں پر بھی. کالا کال ملاؤ, اس کا معنی کیا کریں؟ ہماری پنجابی میں معنی صحیح ہے, آپ کا ڈگلانے سارے ڈر, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور اس کا معنی کرتے ہیں سردار. چلو سیادت عام, سیادت دینی, ان کے مذہبی رہنما. اور دوسرے کال الملاؤ من قوم ہی, کہا سرداروں نے حضرت کی قوم سے, آپ کے پاس ایک عبارت ہوگی اجل جمہور. یہ جمہور تھے پی پی پی ہاں, اور یہ سارے بےمان یہ کٹھے تھے. الجمہور ال کادا ال دوبارہ, ادھر بھی اکابر بڑے ال دوبارہ اکابری بزرگ. یہ بن ہو ال ابن کثیر, ابن کثیر کہتا ہے بڑے بڑے سیاسی لیڈر, بڑے بڑے مذہبی رہنما اور بڑے بڑے اقاب بول وہ سامنے آ گئے. اب ذرا سنو فتویٰ, سنو ان کا, پیغمبر کی دعوت بھی دیکھو ان کا فتویٰ بھی سنو. وہ کہتے ہیں انا لنرا کا, بے شک ہم پکی بات ہے دیکھتے ہیں تجھ کو آل و سنت سے خارج. لنرا کا دیکھتے ہیں تجھ کو فی دلال مبین, بولو بولو فی دلال مبین. ابراہیمی یہ جو دعوت توحید دے رہا ہے یہ دلی گمراہی ہے. آج بھی مفتی جی فتوا نہیں دیتے, لال مزل ہے, لال مزل گمراہ ہے. جو مسئلہ توحید بیان کرے وہ گمراہ ہے, اور مفتی صاحب مجاہد ہے. جو مسئلہ توحید بیان کرے وہ کیا ہے؟ گمراہ. اور فتوا دے گیا اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. ابن الحماد مفتی صاحب ہاں تو بےمانہ, تیری نماز دوسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے. تو اتنا بے غیرت ہے بزرگوں کے پیچھے پڑتا ہے, اور تو شیعوں کے امام باروں میں بھی جا کے وہ اپنا منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھتا ہے. بے غیرت تیری صرف ساتھیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں تیری ہوتی اس لیے نہیں کہ تو گزرے گئے, تیرے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. سمجھے یہ بات ہے, نماز نہیں ہوتی. ہم نے کب تمہاری مدد کی ہمارے مقتدی بنو؟ ہاں ہمیں ایسے سور چاہیے ہی نہیں. دیکھو انا لنرا کا, بے شک ہم لنرا کا, تم بھی غیرت کرو. کسی للر کے پیچھے نماز پڑھ کے بے غیرت نہ بنو. سمجھے یہ بات, ہم تماشا نہ بناؤ. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. قرآن سن سن کر پیچھے شیطان کے اللہ ہو, یہ دیا درد ہے. انا لنرا کا, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اوپر لکھے دیکھو اندر میری بات نہیں لنا رہا کا فی دعا اینا الہ الہ واحد تو جو کہتا ہے مشکل کشا ایک ہے پنج تن کو بھی جوڑ دو حاجت روا ایک ہے اور سارے حضرات کو چھوڑ دو یہ جو تو کہتا ہے تو ہمارا فتویٰ یہ ہے فی ضلال مبین تو کھلی گمراہی بھی ہے کھلی گمراہی کا آگے لکھا ہے جملہ کہ دعوت توحید دے رہا ہے ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے بزرگ گزرے وہ سارے غلط تھے تو ایک نیا ٹھیک آیا ہے اس لیے گمراہ تو ہے ہمارے اکابر ٹھیک تھے قال یا قوم سبحان اللہ پیغمبر نے آگے بھی کہا ہم سے کچھ قصور ہو گیا ہوگا آج کل تجھے بےمان یوں کہتا ہے نا یہ بھی جہاد کے انکار کی سزا ملی کہ صحیح مار بھی پڑتی ہے اور آگے سے کہتے ہیں ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہاں تم سے قصور یہ ہوا ہے کہ جہاد کا مجھے ہے اور یہ سزا تجھے ہر جگہ پہ ملے گی مردودہ ہر مقام پہ قال یا قوم کہا ہے میری قوم لیس بی ضلالت لیس بی ضلالت نہیں ہے میرے ساتھ ذرا گمراہی بھی ذرا بھی گمراہی نہیں ایسے تم نے فتوا لگا دیا بلا کسی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں سنے آدھے من والا رسول کا معنی سنے آدھے من والا میں سنے لے کے آیا سنے پیغام دینے والا ہوں میں رب العالمین رب العالمین کی طرف بلے حکم پہنچاؤں گا میں رسالات ربی سنیہ اپنے رب کے سنیہ سمجھتے ہو نا پیغام رسالات ربی سنیہ اپنے رب کے وہ لے کے آیا ہوں اور وہ سنیہ کیا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر یہی سنیہ ہے وانصح لکم اور نمبر دو انتا ہو لا تم میں تجلیل کے پیسے نہیں لوں گا انتا ہو لا تم اور کہہ گئی انتا ہو لا تم پر کیا لکھا ہے توحید میں میری دنیا بھی غرض نہیں ہے دنیا بھی غرض نہیں انتا ہو لا تم ہے خالص دعوت ہے اللہ کی رضا کے لیے عدم ہوتا ہے مبلے کے دل میں اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو انسا ہو لکم و عالم اور میں یہ بھی جانتا ہوں اوپر کہ رفع استبعاد عذاب عذاب کے استبعاد کو اٹھایا جا رہا ہے کیا تم کہتے ہو عذاب نہیں آئے گا عذاب آ جائے گا اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا ما نرا کا اللہ بشرا اور سورہ ہود میں ما نرا کا اللہ بشرا قوم نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کیوں مسئلہ ہے کہ بشر ہو کے نبی کو نہیں بن سکتا بشر ہو کے نبی بشر ہے لہذا تو نبی نہیں یہ کہتے ہیں بے ایمان مشرک اٹھ کے کہتے ہیں بشر ہو کے ہر شام سجدا کوئی نہیں سکتا صبح صبح پڑھتے ہیں بشر ہو کے ہر شام سجدا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دسا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دسا کوئی نہیں سکتا بشر ہو کے عرشاں سے جا کوئی نہیں سکتا ایک بھائی بات وہ بھی اسی طرح تھے وہ انہوں نے پہلی پہلی دنیا دے رکھی انہوں نے کہا بشر نبی نہیں ہو سکتا اور شیطان نے جو پہلی دلیل اور پٹی رکھی آج تک مشرے کا یہی نظریہ ہے کہ بشر ہو کے نبوت نہیں مل سکتی پہلے مشرک تھے انہوں نے نبوت کا انکار کیا اور آج والوں نے بشریت کیا کر دیا. عقیدہ ایک ہے کہ جمع بین البشریت و نبوت یہ نہیں ہو سکتا. یہ کس کا جواب؟ آبا حجب تم آیا تم کو تعجب ہے انجاءکم ذکر اس بات سے کہ آپ ہو کیا تمہارے پاس ذکر نصیحت میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر منکم جو تمہاری جن سے یعنی بشر ہے تاکہ درائے تم کو لے جڑ دے رکم فرید نبویہ تاکہ درائے تم کو والے سبتا کو اور تاکہ تم بچ جاؤ غیر اللہ کی عبادت سے بلا اللہ تم ترحمون اور تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے وکسب ہو ماضی استمراری والا معنی ہے. جھٹلاتے رہے وہ حضرت نور کو وانجئی نہ ہو بس ہم نے نجات دی حضرت نور کو والذین معہ اور جو ان کے ساتھ تھے پھر ان کے کشتی میں طوفان سے باز رکھنا اور گھر کر دیا ہم نے الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو علت ہے انہم اس لیے کہ وہ کانوا قوماً عمین تھی قوم اندھی یہاں اندھی کا مطلب ہے دل کے اندھے اور مسئلہ توحید سے اندھے. وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا دوسرا قصہ ہے تیسرے دعوے کے گزارنے وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور طرف قوم آد کے بھائی اس کا ہود اخوت کے قسم پر ہے اخوت برادری ایک برادری ہے مذہبی اخوت مذہبی نمبر دو اخوت نسبی نمبر تین اخوت قومی نمبر چار اخوت بدانی تو یہاں پر کون سی اخوت ہے بدنی اور قومی. فرمایا بھیجا ہم نے آج کی طرح بھائی ان کا ہود کہا جا قوم کہا مقصد تبلیغ اے میری قوم اعبد اللہ واحد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی. دیکھو ہر پیغمبر نے دعوت دے دی ہے ہر نبی کی دعوت یہی ہے اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو عبادت غیر اللہ. قال الملأ کہا ملأ کوئی ملا سردار خان ملک سردار چودھری مولوی سیمان اللہ دینا کا پرو وہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے انا نرا کا صفاحت اب حضرت کی دعوت دیکھو قوم کا فتویٰ دیکھو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بھی صفاحت نرا بے وقوف. یہ کیوں کہا انہوں نے بے وقوف ہو نبی کا عقل پوری کائنات سے زیادہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا یہ کون ہے پاگل بے وقوف. اس کی دو وجہ تھی ایک وجہ یہ کہ سارے اکابر علماء ایک طرف ہیں سارے افتیان شفتیان ایک طرف ہیں ساری دنیا کے چودھری ملک ایک طرف ہیں اور یہ اکیلا ساری دنیا سے ٹکر لے رہا ہے اس کا عقل ہوتا تو ساری دنیا سے بگاڑتا. وہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں اکیلا آدمی ایک طرف ساری دنیا ایک طرف زیادہ یہ سمجھداری کا تقاضا نہیں. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ سب کتے بلے رل مل کے رہتے وہ بھی ساتھ ہوتے یہ بھی ساتھ ہوتے جوڑ ہوتا سب کٹھے رہتے. یہ ایک آدمی ساری دنیا سے ٹکر لینے والا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. آج نہیں کہتے کوئی مسئلہ توحید بیان کرے آپ بھی جب اللہ آپ کو توفیق دے مسئلہ اسی طرح بیان کریں گے تو پہلا فتویٰ یہ آئے گا کہ یہ پاگل ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اور جو پرانے سیانے لوگ ہوں گے نا سیانے پاپی وہ پہلا فتویٰ یہ دیں گے یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں یہ طریقہ تبلیغ ٹھیک نہیں یہ صفاحت اور بے وقوفی ہے. اس ساری دنیا سے ٹکر دے رہا ہے. اے خطرے کا کچھ انداز ہو نرم نرم کولا کولا کر کے ذرا بھٹکار بھٹکار کے ان کو مسئلہ سمجھا اور آگے سے دانت ٹیڑھے کر کے یہ. اور دوسرا وہ کہتے کہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ. یہ جو لگا ہے نا رات دن گستاخیاں کرتا ہے, کہتے ہیں نہیں سنتے کہ نہیں کر سکتے, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. اگر اسے اندازہ ہوتا نا بھی اگر بابے پکڑا تو پھر چھڑا تو نہیں سکتا. یہ بے وقوف ہے, اس کو پتا چلتا ان باتوں کا نہیں ہے. سمجھ گئے صفاحت کا معنی کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ ہم اصلی مسئلہ توحید میں کہ باپ دادے کی رسم چھوڑ دی سنوں کا, اور بے شک ہم یقین کرتے ہیں جس کو من الکاذبین جھوٹوں سے, یعنی مسئلہ توحید میں جھوٹا ہے, اور جو عذاب کی دھمکی دیتا ہے اس میں بھی جھوٹا ہے. یہ کالا جاتوں حضرت کا جواب کالا جاتوں, یہاں پر بھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کلتی ہوئی ہوگی. حضرت نے فرمایا او میری قوم او بھولی قوم لیسا بی صفاحتن, نہیں ہے میرے ساتھ ذرا بھی صفاحت اور بے وقوفی. بلا انی میں تو اللہ کا رسول ہوں, رسول کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے؟ بلا انی لیکن میں رسول من رب العالمین, رسول رب العالمین کی طرف سے پہنچاتا ہوں تم کو سنے پیغامات اپنے رب کے. کہانا لگوں اور میں ہوں واسطے تمہارے دلی خیر خواہ نہ سے ہوں. یہ میری نصیحت خیر خائی کے جذبے پر مبنی ہے, کوئی میں اس پر اجر نہیں لوں گا. امین ہوں امین امانت دار ہوں. کیا مطلب؟ جو پیغام اوپر سے آیا منو ان تمہیں پہنچا رہا ہوں اس میں خیانت نہیں کر رہا. ابا عجب تم, اس قوم نے بھی اعتراض یہ کیا کہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن بشر ہو کے نبی بن سکتا نہیں, یہ بشر سے نبوت یہ جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا پاگلو نبوت ملتی بشر کو ہے. ابا عجب تم, کیا تم تعجب میں پڑھ گئے؟ یہ کہ آیا جا تم آیا تمہارے پاس ذکر, اس ذکر سے مراد ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیروں والا ذکر. یہ مسئلہ اس میں ہم دیکھو الارا جو نے یہ وجہ اشکال کی ایک مرد پر جو تمہاری جنس کا ہے تاکہ ڈرائے تم کو. بس کرو یاد کرو ترکیب ہے, یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں پیدا کیا بعد میں آنے والا خلافا, تمہیں آباد کیا زمین میں من بعد قوم نوح, قوم نوح کے بعد برداد تم, اور نمبر دو بڑھایا تم کو خالق میں بستن بھادو کے فراتی کے. فذکروا پر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم دکھلے ہور کامیاب ہوتے ہو. مراد کیا ہے؟ نعمتیں یاد کر کے مسئلہ مان لو. قالو کہا انہوں نے اجیتنا لنعبدا, دیکھو جھگڑا قوم کا, کیا تو ہمارے پاس لایا ہے تاکہ ہم صرف عبادت کریں اللہ اکیلے کی؟ وعدہ یہاں بھی مقید پھر قید, قید محض کلام ہے. کہنے لگے لنعبد اللہ وحدہ, یہی تو مسئلہ لایا ہے کہ منت تیرے ثواب رکوع سجدہ پکار اور حاجت روائی مشکل کشائی داتائی بوسائی یہ ساری صفات اور ساری شانی اللہ ہی اکیلے کی ہے اور کوئی نہیں اس میں چلی. وعدہ ہو یہ اصل جھگڑا کس میں تھا؟ توحید میں. بنظر اور چھوڑ دے ہم وہ جو عبادت کرتے تھے ہمارے بزرگ اکابر, پھر اکابر آئے یا نہ آئے؟ پھر اکابر آباؤنا باطنا, بس لیا ہمارے پاس بیمار تاریخ دونا وہ جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے یعنی عذاب. ان کنت من الصادقین, اگر ہے تو سچوں میں سے تو عذاب لیا, قال قد وقع حضرت نے فرمایا تاکید ضرور واقع ہوگا ان پر تمہارے مر رکھتے تم نیچے عبارت ہوگی جب تمہاری سڑک پر تمہاری سرکشی کی یہ حالت ہے تو عذاب ضرور آئے گا رجسن بدا بغضب اور غصہ اتجادلوننی کیا تم ان سے جھگڑے کرتے ہو یہ جواب ہے کس کا اوپر انہوں نے دو باتیں کی ایک تو کہا اجیتا نال نابود اللہ وحدا اور دوسرا فاتنا بما تائدنا آگے دو جواب اتجادلوننی لگ رہا ہے او اجیتنا کے ساتھ اور قد بقا لگ رہا ہے اس کے ساتھ باتیں نہ بے اور بول ہی پڑو بما نا کے ساتھ یہ اسماء ہاں کیا مجھے جھگڑتے ہو بیوی ناموں کے سمے تم ہاں کہ تم نے رکھے ہو انتم و آبا حکم تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ماں نزل اللہ بہا نہیں اتاری اللہ نے ان ناموں کی کوئی سند جن سلطان کوئی دلیل بنتا دیرو آخری فیصلہ بنتا دیرو جب نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ جواب دلیل دے سکتے ہو تو او مباحثہ اب ختم عذاب کا انتظار کرو بنتا دیرو انی انتظار کرو میں تمہارے ساتھ میرا منتظرین انتظار کرنے والوں سے ہوں پانجئی نہ ہو بس ہم نے نجات دی حضرت کو اتباع ثمرہ اتباع حق والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے حضرت کے ساتھ یہ سارے واقعات دیکھ لینا اللہ نبی کی نصرت ذکر کرے گا اور نبی کے صحابہ کی بھی نصرت ذکر ہر دور کی حضرت نوح سے لے کر امام الانبیاء تک جہاں پیغمبر کا تذکرہ وہاں نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ اب یہاں پر کیا آیا انجے نہ ہو والذینہ باہو جو حضرت کے ساتھ تھے بے رحمت اور یہ ہم پہ لازم نہیں تھا یہ میری رحمت اور کرم تھا بے رحمت ساتھ رحمت کے منا اپنی طرف سے بکتانا اور کاٹ کے رکھ دیا ہم نے لابرا جڑ جڑ اللہ دینا کرتا ان کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو بما کان المؤمنین اور نہیں تھے ایمان لانے والے بجہ قائد قصابت کے اگر عذاب ہی نہ آتا تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے پہلا سمودا اخاہم صالحا تیسرا قصہ یہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے اسی طرح میں نے کہا پہلے تین قصے تیسرے دعوے کے متعلق ہوں گے مطلب کیا ہے کہا ساتھ پہلا سمودا اخاہم صالحا اور بھیجا ہم نے طرف سمود قوم سمود کے بھائی ان کا صالح یعنی برادری کا آدمی صالح قال یا قوم کہا میری قوم عبد اللہ اس کی کوئی دعوت ہے عبد اللہ مالکم من الہ غیر ہو یہاں پر آپ کے پاس ہوگی کتنے کثیر کی عبادت دعوت الرسول کلہم بالتوحید ہوگی وہاں کہیں ہونی ہے آگے پیچھے دیکھو عبد اللہ مالکم من الہ غیر ہو قد جاءتکم تاکید آ پہنچی تمہارے پاس بینتم من ربکم ظاہر دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہاتھ ہی ناقد اللہ یہ ہے ناقد اللہ اللہ کی اونٹنی یعنی خاص اونٹنی ہاتھ ہی ناقد اللہ لکم آیتن یہ بھی ختم ہوتی ہے اس کی خبریں بھی ختم ہاں لکم آیتن واسطے تمہاری نشانی ہے اس کو بند کر کے پھر سے لکم آیتن واسطے تمہارے نشانی فضروحا تاکل فی ارض اللہ پس چھوڑ دو اس ناکا کو، کھائے اللہ کی زمین سے، بلا تمسوہا، اور نہ چھو اس کو برائی کے ساتھ، بس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک. بس کرو اور یاد کرو جب بنایا تم کو آباد باد قوم نوح کے، اور ٹھکانہ دیا دل خواہ ٹھکانہ تم کو زمین میں، بناتے ہو تم من سہولہا نرم زمین سے قصورا بڑے بڑے محل، اور بناتے ہو پہاڑوں سے گھر. بز کرو آلہ اللہ، یاد کرو اللہ کے انعامات کو، اور مسئلہ مانو اور نہ پھرو بھی زمین کے مفسدین فساد مچانے والے. قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے قوم سے، واسطے ان کے جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، واسطے ان کے جو ایمان لائے ان سے، یا تم جانتے ہو کہ صالح مرسل ہے، تعلمون تمہیں یقین ہے کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے. قالو جواب قوم، انا بما ارسلا، بے شک ہم جو ارسلا بھی جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے یقین کرنے والے ہیں. قال الذین استکبروا فاخر بابا، دوست کی کبھی نہیں بولے ہوئے مجھے بتا دیں.